खुशी से भरी प्यार की जिंदगी का मलाया हूँ तूफान नई जिंदगी का खुशी से भरे प्यार की जिंदगी का जो लाते ईमान खुदा पे यकीनन है मिलता इनाम उन्हें बंदगी का मलाया हूँ तूफान नई जिंदगी का खुशी से भरी प्यार की जिंदगी का मैं लाया हूँ तोहफा नई जिंदगी का खुशी से भरी प्यार की जिंदगी का हर एक जिंदगी के लिए रोशनी हूँ कयामत भी मैं जिंदगी भी मैं ही हूँ हर एक जिंदगी के लिए रोशनी हूँ छुड़ाऊंगा मैं मौत की वादियों से मोहब्बत से भरपूर मैं रोशनी हूँ मोहब्बत से भरपूर मैं रोशनी मिलाया हूँ तोहफा नई जिंदगी का खुशी से भरे प्यार की जिंदगी का जब